Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz din ve efsane. Allah Teala buyuruyor bizlere Yunus Suresi ayet 32'de. Bismillahirrahmanirrahim. Yalakum Rabbiküm. Önce ayetin yukarısında Allah'ın alan kudreti bildiriliyor bizlere. Velham buyuruyor. Rabbiküm, işte Rabbin Allah budur. Hak'tan sonra ancak batıl vardır, Hak'tan sonra. Şimdi de bir hak, bir de batıl var karşılığında. Bu geceyle günüze benzer, bunlar birbirine zıttı bunlar. Şu anda dünyada, günüz olan yerlerde gece olmaz. Gece olan yerlerde günüz olmaz. Bir yerde batıl hakimse orada hak olmaz. Hakkın hakim olduğu yere de batıl olamıyor muhteremler. Hak dini bilime uygundur. Gerçeğe uygundur. Akıl bunu kabulendir. Yani dinde, hak dininde ne varsa kişi bunu araştırınca şu sonuca varır ki gerçek budur, insan sonuca varır. Mesela bir namazda ayakta duruluyor, tekbir alınıyor, el bağlanıyor, rükûa varılıyor, secdeye varılıyor, oturuluyor. Bunlar Allah'ın emri olduğu için yapılır. Fakat bunlara bizlere başka açıdan baktığımız zaman da gerçek bu olduysa anlar bunların. Mesela nedir secde? Alına kan yürümesi muhtemelen kan. Kişiye secdeye varınca, kişinin o ince kırıcı damarlarıyla, vasıtasıyla alına, beyine kan gider. Beyine kan gider anında. Yalnız eğer bir insan secdeyi, bilinçli yapmazsa secdeyi, yani hemen başını koyup kaldırırsa, bunun zararı var. Secdeyi ne yapmak, nasıl olması gerekiyor? Secdenin bilinçli olması gerekiyor. Önce secdeye yavaşça varış, tam secde haline alış, ondan sonra da secde tesbihatı vardır. En aşağı üst sefer yavaş yavaş yapılır böyle. O zaman ne olur? İşte beyine, kıl damarlarına kan giden muhteremler. Hemen kalkmıyor secde, ayağa kalkmıyor bak birdenbire. Önce birden dönüp oturuyor tekrar. Oturuluyor, yine bir dengeleniyor, ikinin secdeye varılıyor, onun ayağa kalkıyor. Yani dinimizde abdest, gusül ne varsa, sadaka, zekat ne varsa dinimizde varsa, hepsi hem Allah katında bunlar bir sevaptır, insan bundan bir derece makam alır, hem de insanın sağlığı bunlara ihtiyacı vardır muhteremler. Mesela kasrı hareketi, hep namaza bağlı bunlar. Demek ki hak din, bilimle bağlaşır hak din. Mesela Hristiyanlıkta, eğer bir Hristiyan, dünyanın döndüğünü söylese ne olur? Lanetleniyor Hristiyanlıkta. Bunu kabullenmiyorlar. Ne diyor Hristiyanlar? Hala bugün bak, şu anda Hristiyanlar ne diyorlar? Dünya tepsi gibi diyorlar. Altında öküz onu boynuza kaldırıyor diyorlar. Hala bu şey diyorlar böylece. Ama İslam ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de sebillah. Küllün fî felekin yesbehûn. Bak küllün. Dünyada aygır yıldızlar fî felekin kendi fele yörüngesinde yesbehûn dönüyorlar böyle baktığımızlar. Demek ki hak din ilimle bağdaşır mı? Akılla bağdaşır, anlatıp bağdaştırır. Gelelim şimdi efsane konusuna. Efsane, Farsça bir kelime aslında. Bunun Türkçe karşılığı şöyle masal, destan olabilir. Arapça karşılığı üstürdür ki bunun çoğu da esatır gelir Arapçada. Efsane gerçekte bağdaşmayan, bilimle bağdaşmayan akıl mantığı dışı hayallere efsane adı veriliyor. Akıl mantığı dışı hayali şeylere efsane adı veriliyor. Dinimizde böyle bidat vardır. Bidatlar genelde uygulamada olur. Dine sokulan bu bidatlar vardır. Bir dine de ne kadar bidat girerse o kadar oradan süreç çıkar muhteremler. Mesela günümüzde uçak var, İslam'da da var böyle. Hele cenazelerde canı çıkan bir ev arkadan kadın arasında korkunç bidatlar var. Dinlikse olmayan bidatlar var. Mezarlıkta bile adam mesela kürekte toprak atıyor, küre vermiyor eline. Yok, yere koyacakmış. Kim koymuş, bir koymuş, bir kuralım adam böylece. Hep bidatlar bunlar böylece. Demek ki bidatlar genelde uygulamada olur ama ne yapar? Bir sünneti giderir ama. Bir sünneti giderir. Mesela bir camiye girildi. Vakit gelmiş, ezan okunmuş. Kişi camiye giriyor, oturuyor. Neden? Biri Allah'ın salat işte bekliyor. Peki kim koymuş bu kuralı? Dinimiz yok ya bir şey muhteremler. Evet, farza kalkmak için kâme getirilmesi sünnettir. Farza kalkması için kâme getirilir. Ne zaman ki müezzin kâmetinde hayale sahâ deyince onun ayağa kalkıyor. Daha önce kalkılmaz. Bu da sünnet olan böylece. Ama sünnet namazı için efendim işte müezzinin cemaattan birinin hatta bir çocuk Allah'ın masada demeden cemaat kalkamıyorlar. Ne bunlar? Bidatlar bunlar. Bir de bu efsane konusunda muhteremler türbe ziyaretleri, türbe ziyaretleri bazı türbede yatanlar muhterem zatlar efsaneleştiriyorlar, efsaneleştiriliyor böyle. Yani akıl mantığı dışı, normunun ötesinde bir efsaneleştirilme oluyor. Halk arasında ne deniyor bu defa? İşte filan türbeye gidersen şu işin olur. Filan türbeye gidersen işte evlenirsin, işte şu şu olur. Bunlar hep yanlış muhtemeler. Hep bunlara safsata bunlara, safsata bunlara böylece. Bak haşa. Allah'ın mülkünü kimse paylaşmaz. Mülk Allah'ın Celle Celaluhu'nundur. Evet, bir kimse evliya olabilir. Nedir evliya? Allah dostu demektir. Ki Mevla bize buyuruyor. İn evliya illa müttekûn bak. İn evliyâhu illa müttekûn. Ancak müttekiler Allah'ın dostu evliyadır onlardır. Müttekilerdir. Yani nedir evliya? Allah'tan korkan, haramdan sakınan, ibadetini çok yapan, Allah'ı çok zikreden, gönlünü dünyadan soğutan, Allah'a yönelen, İslam'a çalışan, İslam'ı benimseyen demektir. Budur böyle şey. Ama günümüzde nasıl anlaşılıyor evliya deyince? Kerametler, hava uçacak, şu olacak, bu olacak, kalbin bilecek, dışını bilecek, ıvır zıvır. Ondan sonra efendim işte, mesela İstanbul'da Telli Baba var böyle. Telli Baba var diye. Bir türbe var. Bu takmış kendisine. Ne olur gelin Dubai'ye oraya gider böyle. Oraya gitmezse mutlu olamıyor. Çocuğu olmaz. Piyan türbeye git, çocuğun olacak. Hep bunlar safsata mıdır hemler. Yani bir evliya istese de kendi keramet gösteremez. Evet, keramet haktır, vardır. Ama bir evliya istese de keramet gösteremez bir evliya. Yani bir evliya kendi de hasta olur. Kalbi ağrır, ciğeri ağrır, midesi ağrır, kaza geçirebilir. Bunu önleyemez. Peygamber hasta olmuş peygamberler. Yani bir evliyanın evladı hasta olabilir, yakın hasta olabilir, ona bir şey yerine gelmez ama. Evliyanın çoluk çocuğu fakir olabilir, geçimi dar olabilir, onun üstünü açamaz. İş bulamazsın bir evliyanla haber. Nedir evliya? Allah'a yönelmiş. Zaten dünyadan soğumuştur haberleşe. Neden? Dünyayı geçici görür, dünyayı fani görür. Böyle. Allah'a yönelir, ruhu manevi hazzı, zevki alınca dünya zevkinden soğur kendiliğinden soğur ama zorla değil. Demek ki evliya da ise de keramet gösteremez. Hatta peygamberler bile onların gösterdiği hallerine denir mucize. Peygamber bile mucizesi zaman gösteremez muhtemelen peygamber bile. Yalnız şu vardır, bir evliya iddia ile, yani orta attığı dava ile ben şu kelime gösteririm diyemez evliya. Derse sahtedir böyle, yapamaz bu bence. Bir peygamber ümmetini davette eğer ümmeti ister, ısrar ederlerse o zaman iddia eder, mucize gösteririm diye. Ama mucizeyi Allah yaratacak muhtemelenler. Bakın, Kur'an'dan okuyayım bir işte, ayet-i kerime inşallah sizlere. Kasas ayet 31'de. Hazreti Musa aleyhisselam. Biliyorsun Musa aleyhisselamın kıssası, yani hayat hikayesi çok ilginç. Daha doğumu, ana karnındaki durumu, Nil'e bırakıldı, Firavun aldı, sahnede büyüdü derken Medine'ye kaçtı. Ondan sonra tekrar Mısır'a dönüyor kendisi. Mısır'a dönüşünde Musa aleyhisselam 8 ya da 10 sene Medine'de çobanlık yaptı. Şuayb aleyhisselam vardı, onun kızı evlendi, kayınpeder oldu. Onun koyunlarına baktı. Sonra 2 sene kalınca dönmesine dedi ki Şuayb aleyhisselam, ya Musa bir sene daha kal. Bu sene koyunlardan erkek doğanlar hepsi senin olacak. Senin malın olsun. Peki dedi. Bir sene kaldı. O senede her koyun erkek doğurdu. Dedi ki yine Şuayb aleyhisselam kayınpeder, ya Musa bir sene daha kaldı. Bu senede dişi doğan kuzular senin olsun. O yılda hepsi dişi doğdu orada. Çok büyük sürüsü oldu kendisinin. Tabii eşini, çocuğunu aldı yanına. Mısır'dan kalktı. Medine'den kalktı. Mısır'a geliyor. Derler bir söz ve atasözümüz vardır. Kul sıkılmadan Hızır yetişmez derler ya muhteremler. O anda Musa aleyhisselam daha peygamber değil. Yalnız onların bir özelliği vardır ki bir hasta denen bir makam vardır. Evliyanın daha üzerinde o makamda onlar. Henüz peygamber değil ama peygamberin tadını tadan, ruhları bundan zevk alan, Allah'a yönelen, dürüst olan kişilerdir. Adaylar, peygamber adayları. Hazreti Musa aleyhisselam dönerken gece yarısı yolu şaşırdılar şimdi. Tabii o zaman çöl. Yol, cad, asol yok, bir şey yok. O gece ay ışığı da yokmuş, yıldız da yokmuş. Yani yıldız olsun, ondan sonra günü buldulardı. Hava kapalıymış, hava aşırı soğukmuş, ay yok, yıldızlar yok. Gece yarısında koyunlar azifle karanlık, koyunlar dağılıyorlar, kaybolma başlar karanlıkta. Yolun şaşırıyorlar bunlar. Musa Aleyhisselam diyor ki biraz dursak burada ama üşüyecekler orada. Soğuk. Ateş çaksalar duracaklar. Ama o zaman da tabii çırpmak gibi yok ellerinde. Böyle bir karamaşada, kargaşada bakın bir şey daha oluyor. Musa Aleyhisselam'ın hanımı, ya Musa benim doğum sancım sıklaştı, Yani artık yaklaştı çok doğum. Musa Aleyhisselam artık buralıyor muhtemelen böyle. Daralıyor işte bu şekilde. Gecenin karanlığı, çöl yolu kaybettiler, hava aşırı soğuk donacaklar, koyunlar dağıldı, ateş yakamıyorlar. Bunların da ötesinde hanımı doğum sancısına başladı sık germeye. Kadın kıvranıyor, doğum yapacak orada şimdi. Hazreti Musa aleyhisselam şöyle bir tam da geçtikleri yer Tur-i Sina, yani Tur Dağı'nın yanına eten geçiyormuşlar. Musa Aleyhisselam şöyle Tur Sina'ya baktı. Orada bir ışık gördü. Onu yanan bir alevli ateş zannetti onu. Belki çobanlar yakmıştı diye öyle tahmin etti. Dedi ki hanımına, orada bulunanlara, siz burada bekleyiniz. Gideyim ben Tur'u dağa çıkayım. Orada ateş alıp geleyim buraya da. Ateş yakarız, sabah bekleriz dedi. Hem hanımı doğum yapacak. Musa Aleyhisselam o ateşin gördüğü yere gitti. O bir nurmuş Mersin muhteremler. Ağaçtan ve feveran eden kaynayan bir nurmuş. Ki orada kendisine peygamberlik orada verildi kendisine. Peygamberlik verildi. Mevlam buyurdu. Ya Musa sen Rabbim benim. Şimdi bu konu şuradan girdim. Mucize konusundan. Hazreti Musa Aleyhisselam kayınpederi Şöb Aleyhisselam'ın yanında koyunlara bakarken ona bir asa vermişti kayınpederi asa. Asa bir değnek yani. Bir değnek. Yalnız bu değneğin bir özelliği varmış. Bu değnek Adem Aleyhisselam Hazretleri'nden çıkarken onu ile dünyaya gelmiş. Bu değnek böyle İbrahim Aleyhisselam'dan ondan bunda derken şöylese gelmiş. O da bunu Musa Aleyhisselam vermiş. Musa da vermiş bunu da. Hazreti Musa Aleyhisselam o deneyle beraber Tur Sina'ya çıktı. Burada ki Rabbim Musa Aleyhisselam'a Sebillah ven erki asak ya Musa elindeki asa değneğini yere bırak. Mevlam böyle şimdi. Felemma re'a tehtezzü ke'enneha canun. Musa Aleyhisselam elindeki asayı ki yıllarca kullandı kendisi. Onu yere bıraktığı anda birdenbire yılana dönüştü. Yılan büyük bir ejderha oldu. Asa. Harekete başladı. Tehdezzü. İhtizaz, sarsıntı. Sağa sola sarma başladı. Büyük ejderha oldu. Harekete başladı. Vella müdbiren. Musa Aleyhisselam döndü, kaçtı. Bakın burada bir mucize oluyor. Asa yılan dönüşüyor. Bunu Musa Aleyhisselam yapmıyor. Haberi yok bundan. Bilmiyor muhterem. Bakın böyle işte. Yapan Allah bunu cezalar muhterem. Hadi Musa Aleyhisselam bunu görünce ne yaptı? Vella müdbiren. Arka döktü, kaçtı. Velem yakıp hiç dönüp bakmadı bile korkusundan. Öyle hızlı kaçmaya başladı. Ya Musa. Buyur ki Mevlam. Ya Musa. Ekbil. Dön. Dön. Geri dön bakayım. Vela tehaf. Korkma. İnneke minel aminin. Sen benim katında güvendesin şu anda. Dön. Mevlam buyurdu. Başka etkime geliyor. Tut yılanı. Mevlam buyurdu. Ya Musa yılanı tut yılanı. Ejderha. Büyük ejderha. Tut onu. Musa Aleyhisselam baktı ama bir ejderha. Musa bak geliyor. Korktu. Gene korktu. Hırkasını çıkardı. Elini sardı. Tutacak. Oradan bir melek geldi. Melek gülü Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa Allah tut diyor. Allah güvenmiyorsun da hırkaya mı güveniyorsun? Hırkaya bir taraf attı. Elini yapıştı ağzından. Hemen tabii kuru bir denek oluyor. Şimdi her peygamberin mucizeleri vardır. Musa'nın en büyük mucize asasıdır. Musa'sıdır. Mesela ayet-i kerimine gelir, böyle hadislere gelir. Musa Hazretleri asayı bırakır, yılan olur, taşa vurur, su çıkar. Ama bunu Musa'dan yapmıyor bak muhtemelen. Yapmıyor muhtemelen. Bunu bir asa yılana çeviren Allah cihazı muhtemelen. Yani peygamber de olsa o da bir insan beşerdir. O da bu dönüşten çıkamaz. Allah izin vermezler böyle. Bunun gibi bir peygamber böyle olunca demek ki evliyanın elinde bir şey yoktur muhtemelen fazla böylece. Ne vardır? Evliya ile tanışan kişi, görüşen kişi ondan ruhsal feyiz alır. Hadiste buyuruluyor. Allah'ın dostları, evliyalar onlara görüldüğü zaman Allah hatırlandır. İza ruhu zikrallah. İza ruhu zikrallah. Evliyalar görüldüğü zaman Allah hatırlandırır. Yani bir kimse bir Allah dostunu evliye gördüğü zamanlar aklına hemen Allah gelir, Allah dönüş aklına gelir, manevi aklına gelir. Düşünme bu şekilde böylece. Yani amaç budur. Günümüzde evliya türbelerinde hep böyle saftalar, efsaneler, aşırı böyle uydurma hikayeler. Ondan sonra efendim işte filan evliya türbesine gidersen çocuğun olur. İşte filan gitmiş de olmuş. Gitmiyor, olmuyor mu? Ve kesinlikle muhteremler, İslam inancında bir evliya, ne kadar büyük evliya bile olsa, çocuğu olmayana çocuk veremez. Hastaya şifa veremez. Hepsi Allah'ın emrinde derimler böyle. Bir de bu kabir ziyaretlerinde günümüzde bazı anma günleri yapılıyor işte, başladı Türkiye'de. Yani yakın bir zamanda başladı bu. Bazı evliyaların türbesinde anma günleri diye bir tertip edilmeye başladı. İlk baştan iyi başladı. Gerçek yanı Müslümanlar geldiler. Tabii konu okundu, şu bu oldu, oldu. Fakat aslında İslam'da gene böyle bir şey olmadığı için, olmadığı için ne oldu? Çığırından çıktı muhteremler. Yani bir şölen dönüştü böyle. Satıcılar, alıcılar, gençler, gezmeler, tozmalar. Evet, bir grup üstü oturup bir yerde Kur'an dinleri bir şey yapıyorlar ama %70'i dışarıda bir bayram havası oluyor. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu konuda bizlere, adı Ebu Davud'da, لَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا لَا تَجْعَلُوا قَبْرِ عِيدًا Peygamber buyuruyor. Benden sonra buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, kabrimin bulunduğu yeri bayram yerine çevirmeyiniz. Yani böyle şöyle çevirmeyiniz böyle. Anma günü şu bu derken böyle yapmayın bunu böyle. Demek ki her şeyde böyle bir İslam'ın özünden hafif bir sapma oldu mu, başta niyetler iyi bile olsa fakat sonunda çığırından çıkıyor muhtemelen. Demek ki evliya türbelerinde evet gidilir muhtemelen. Gidilir. Bir de şu var, bizlere genelde türbeye gittiğimiz zamanlar nereye bakarız? Sanduka'ya bakarız. Sanduka. Yani mezarı yapılan bir tahta. Üzerinde güzel halılar vardır. Bir sarık yapılmıştır, yapmaya kalmıştır. Eğer gittiğimiz evliya türbesinde böyle bir sanduka olmasa da açık mezar olsun, o önemsemeyiz. Önemsemeyiz ben işte. Halbuki nedir sanduka? O yattan sonra toprakta yatıyor, yerin altına yatıyor aslında. Üzerine yapmışlar. Bu genelde Osmanlılardan kalma gelme bir şey bu sanduka. Osmanlılardan kalmamışlar böylece. Üzerine bir kubbe, üzerine bir sanduka. Gelen kişi ne yapar? Bir sandukaya bakar. Oo, heybetli bir sanduka. Şaşalı bir sanduka. Sanki büyük evli onun içine yatıyor böyle. Büyük sanki böylece. Üzerine halılar, şunlar, bunlar süslü püslü falan böyle. Ona bakarız. Tabii amaç yine saptırılıyor muhtemelen. Mesela Hazreti Hamza'nın mezarına gitsek, onu küçümseriz. Tabii Hazreti Hamza, Seyyid-i Şühada, Peygamber amcası, Uhud'da 8 müşrik öldükten sonra şehit oldu. Vahşetle öldürüldü kendisi. Hazreti Hamza. Onun mezarına gidelim, Uhud'a gidelim. Aa, bakarsa Allah, basit bir mezar. Yanında da Abla bin Cahş var. Onun yeğeni oluyor. İki yanı başına garip bir yatılar böylece. Ne istiyor gözümüz? Yani bir örtülü şekilde olsun, bir putlaştırma, gizli putlaştırma. Yani sanduka, görkemli şunlar bunlar bu şekilde istiyor bunlar. Bir de Ehl-i Sünnet dışındaki bazı gruplar da Hazreti Ali'yi Hazretleri'nde bir efsaneleştirme Hazreti Ali'yi de muhteremdir. Efsaneleştirme Hazreti Ali'yi de. Yani insan üstü varlığa dönüştürme Hazreti Ali'yi. Ki hikayeler vardır bunların kendi aralarında. Hazreti Ali'nin kan kalesini zaptı. Hazreti Ali'nin devleyle savaşı. Yedi baş devleyle savaşı. Hele bir de önemli bir şey bu. Hikayeler vardı onların. Kesik baş hikayesi diye böyle. Sanki bir yedi başlı dev adamı hanımını almış, onun da başını koparıp kuyudan dışarı atmış. Hastaneye geliyor, o kesik baş geliyor. Ya Ali, işte filan yerde yedi başlı dev hanımı aldı, benim koparı başımı attı dışarıya, kuyudan dışarı attı. Beni ili kurtar. Hastane güya, bak, efsane bu. Yani de adıdır efsane, hayali, akıl mantı dışı. Gerçi bağdaşın bir konu demektir efsane. Hastaneye geliyor, ne bu kuyudan bu kuyuda. Hastane kendi kuyu atıyor, bakınız bir haftada kuyun dibine iniyor. Halbuki insan bir hafta böyle boşta atsın kendisini, ne olur? Altı erimiş maden olur muhtemelen. Yerin, kürenin, bu dünyanın bir üstünde bir yer kabuğu vardır. Altı ateştir bunun. Erimiş maden ne yapardı muhtemelen böyle? Altında bunların böyle şey. Hastalık güya diye iniyor. Efendim gidip başta bir öldürüyor. Şunlar bunlar. Hep bunlar muhtemelen İslam'dan sapma bunlar böyle. Sapma bunlar. Yalnız şu fark var ki insanlarda genelde hayal gücü aklı ilerisinde olduğu insanlarda. Çoğun insanların. Yani akılcılık yerine gerçekçilik yerine hayalcilik hakim insanlarda. Hayalcilik. Bir gün Mecnun bir gün gezerken 10 yıl sonra Leyla'nın mahallesine geçiyor. 10 yıl sonra Leyla mahallesine geçerken tabii Mecnun demek diğer anlamına geliyor. Adı Kasım'ken adı Mecnun deli oldu böyle. Önüne bakmış, gözünü kapanmış. Leyla'm, Leyla'm diye bağırıyor be. Pigan ediyor böyle şey. Onda Leyla da karşıdan geçiyormuş. İlk kadınlar, Mecnun. Bak Leyla karşıda. Şimdi bak Leyla'ya bakıyor. Ama 10 yıl önceki Leyla değil ama. Ne diyor? Benim hayalimdeki Leyla'm ondan daha güzel. Ben ona aşıkım diyor. Hayal, yani gerçekten daha tatlı geliyor kendisine böyle şey. Bunun için bir evli hayatı anlatılsın böyle normal olarak, insan tatmamaz bunda. Ne işte insanlar atsın, kessin, vursun, kırsın böyle işte. Uç, havada uçsun, şıp olsun işinler böyle işte. Ve bu arada bir de biliyorsunuz Hazreti Hüseyin'in şehit olunması meselesi Kerbela'da. Tabii bu içimizi yakan. Şimdi Peygamberimizin sevdiği bir torunu Hüseyin Efendimiz'de. Peygamberimizin sevdiği torunudur. Fakat bu olay o dönemde böyle bir Alevi-Sünni çatışması değil de bir saltanat, yani siyasi meseleydi o zamanlara bu. O zamanlar Yezid, en büyük hükümdarın ikincisi Yezid. Devletin başkanıydı. Bu ne oldu? Bir saltanat meselesi oldu. O mesele oldu. Şimdi Hazreti Ali bile muhteremler, Peygamberimizin tabii damadıdır. Peygamber amca oğludur. İlk Müslümanlardır. Hatta çünkü İslam'a geldi. Hiç bu tarafa tapmış kimse kendisi. Böyle mübarek kişidir. Dört halifenin biridir kendisi. Ama böyleyken normal insandır. Eğer normal insan olmasaydı ne yaptı? Hazreti Muaviye ile savaştılar. Sonuç alamadı mı? Bakın, sonuç alamadı böyle. Niye alamadı? Kader öyle gerekiyordu, kader. Peygamber buyurmuş Aleyhisselam Hazretleri'ye. Ben sonra hilafet 30 yıl demiştim Peygamber'dir. Ben sonra hilafet, halifelik 30 yıl devam edecek. Ondan sonra melik, yani saltanat dönemi başlayacak. Ne fark arada var? Halifelik, Peygamberimizin yolundan gidende anlamına geliyor böyle. Kapıların nöbetçi yoktu halifelerin. O hazır ordu yoktu. Halka baskı yoktu. Cihat mı olacak? Allah için davet edilirdi böyle şey. İtaat edilirdi, Allah emri devlet edilirdi böyle şey. Fakat tabii peygamberden sonra yavaş yavaş imanlar bu şeyini kaybetmeye başladı. Bir zafiyet başladı. Ne gelir halkı zafiyet etmek için? Saltanat gerekti. Yani bir baskı gerekti benim üstüne karşımda. Yani kaderin cilvesi bunlar bu şekilde. Demek ki bir kimse bir şeye başarmışsa ona kader yardım etmiştir muhtemelen. O vakti gelmiştir böylece. Bir de gelelim adı cemaatimiz. Bugünkü Hristiyan dünyasına bakalım inşallah bir de. Bugün Hristiyan dünyası elinde biliyorsunuz İncil var. İncil var. Yılbaşıları var. Noel yortuları var. Şunlar bunlar var Hristiyan dünyasının da. Bunlar acaba hak mı yoksa efsane mi dayanıyor bunlar? Tabii bu konuya Hristiyanlık gerçekten bir din olduğu için aslında İncil'in de aslı Allah kitabı olduğu için tabii bu konuya fanatik bakamayız muhtemelen böyle. Yani gerçek İncil Kur'an gibi Allah'ın ayetidir. İman eder muhtemelen. Hazreti İsa Aleyhisselam peygamber peygamberdir. İman eder bunlara böylece. Yalnız bugünkü İncil'lere baktığımızda Hristiyan dünyasında 27 bölüm oluşuyor İncil'leri. 27 bölüm oluşuyor böyle. Ve 27 yazar ki farklı zamanda yazılmış. Yani yazarlar belli, zamanı da belli, yazılmış bunlar. 27 bölüm oluşuyor böyle. Bu 27 bölümde 4 ana konudan oluşuyor. Birinci konu Matta, Markus, Luka, Yuhanna yazdığı 4 İncil bakınız. Yani bugünkü İncil denen kitapları tek kitap değil. Yani bunu Hristiyan dünyası bunu biliyorlar ki Allah kelamı değil. O da yazılmış. Yani bu Hristiyan karakter aldım bunları. 4 konu oluşuyor. Birinci konuda 4 yazar var. Matta, Markus, Luka, Yuhannes gibi yazarlar yazmışlar. Fakat 4 arasında tabi çelişkiler var ama. Ama korkunç çelişkiler var aralarında. 4 yazar var. Yani bir inansan öbür inanmaman gerekiyor. Biri gerçekse diğeri sahte olması gerekiyor. İncil bu. 4 İncil ellerinde var böyle. İkinci konuları habercinin işleri dönüyor. Haberciler diyorlar. İsa Aleyhisselam'a gelen haberlerin yaptığı işleri bunlar. İşte gemiye binmişler, gelmişler, şuraya gitmişler, buraya gitmişler. Bunlar İsa Aleyhisselam'a yazılanlar bunlar da. Bir ilahi kitap peygambere gelir. İsa Aleyhisselam'dan sonra olan olaylar bunlar. Üçüncü konuda Pavlus, Petrus, Yuhanna, Yakup ve Yahuda'nın yazdığı mektupları bunlar da. Arkadaşlarına topluyoruz mesutlu bunlara böyle. Dördüncü konu esinleme deniyor dördüncü konularına. Esinleme yani bir nevi vahiy anlamına geliyor sanki anlamına geliyor böylece. Şimdi birbirini bunu okuyun bakın muhteremler. Yani bugün Hristi dünyasının düştüğü duruma bakın böylece. Bir bakın böyle. İncil'den aynı okuyor muhtemem İncil'den böyle. Tek kelime atlayamayı ilave etmiyorum bakınız. Benot'ta çürük doğuran kadınla düşman 1-6. İncil'in 4. bölümünde esinlenen bölümden alıyorum bunu. Gökte ulu bir belirti görüntü yazan kim yazan bunu? Bakın efendiler. İncil 4 bölüm oluyor. Bu 4. bölüm adı esinleme. Bunun yazarı belirli değil ama. Yuhanna olduğu tahmin ediliyor bakınız. Yani Allah kelamı olmadığı gerçek. İslam sözü olmadığı gerçek. Bunu Hristiyan için kendileri bunu söylüyorlar. Bunun yazarı da belli değil. Yani Yuhanna'nın yazdığı tahmin ediliyor. Bak ne diyor? Gökte ulu bir belirti göründü. Ulu bir görüntü görüyor. Güneşi kuşanmış bir kadın. Güneşlik sarılmış güneşe. Ayağının altında ay. Ayağının altında ay. Aya basmış. Güneşe sarılmış. Bu olur mu? Hangi akımını kabul eder bunu? Ay dünyaya yakın. 380 bin kilometre dünyamıza. Güneş 150 milyon kilometre. Aşağı yukarı 149,5 bin milyon kilometre boyunda kadın bakınız. Ama güneşin boyu geçiyor da. Yani 160-170 milyon kilometre boyunda kadın bakınız. Güneş sarılmış. Yanmıyor ama kadın bakınız. Güneş ısın dayanıyor. Başında 12 yıldızdan bir taç. Başında taç var. Taçında ne var? 12 tane yıldız var. Yıldız. Yani bir yıldızını düşünün, kutunu düşünün yıldızın. 12 yıldızdan oluşan bir taş başında. Karnında çocuk taşıyor. Hamile kadın. Doğum sonrasında kıvranıyor ve bağırıyor. Bakınız. Karnında çocuk taşıyor. Yani hamile kadın. Doğum sancısından kıvranıp bağırıyor kadın. Böyle bir kadın. Ayağını aya basmış. Güneşte sarılmış. 12 tane de yıldızı başına takmış. Taş yapmış adına kadın böylece. Böyle 200 milyon kim uzunluğunda kadın. Kadın doğum sancısı çekiyor. Kıvranıp bağırıyor. Sonra gökte başka bir belirti göründü. Yazar diyor bunu. Kim de bile değil böyle. Baktım kocaman bir ejder. Baktım diyor, kadından başka bir aşağı bir büyük yine görüntü gördüm. Baktım kocaman bir ejder, ejderha, yılan yani. Al renkli, kırmızı renkli. Yedi başlı, bakın yedi başlı. On boynuzlu, İncil'den aynı okumak, İncil'den böyle. Yani tek kimya etmiyorum. İncil aynı okumak, İncil'den. Tekrar diyorum bakınız. Al renkli. Kıpkırmızı, yedi başlı, on boynuzlu, yedi başında krallık simgesi, yedi tane bağ var. Şimdi ilginç bir şey daha bakın şimdi burada var. Kuyruğu gökte yıldızların üçte birini ardından sürükleyip yeryüzüne fırlattı. Yıldızların üçte birini muhtemelen. Biliyorsun ne kadar galaksi var yeryüzünde, gökyüzünde, galaksiler. Bir galakside kaç milyar yıldız var? Demek ki trilyonlarca yıldızı bir kuyruğunca böyle silkeleyip hepsini dünyaya düşürüyor. Dünyaya düşürüyor. Dünya sığıyor adama bak, sığıyor muhtemelen. İlahi bu şey gidiyor böylece bu. Şimdi alacağım ona bakınız. Yani Hristiyan dünyası elindeki İncil işte bu muhtemelen bakın. Yani Matta'nın yazdığı İncil, Markus'un yazdığı İncil, Luka'nın yazdığı İncil, Yuhanna'nın yazdığı İncil böylece. Böyle bir efsane, hayalleri aşan, yani bilimle bağdaşmayan, gerçekle bağdaşmayan, akıl mantık dışı bir efsane. Ama İncil'de bunu okuyorlar. Bunu okuyor kendileri, bunu okuyorlar. Peki bunu ne yapıyor? Bunlar kabul edilir mi Hristiyanlar bunu acaba? Gerçi şu muhtemelen, Hristiyanlar bugün çoğu ateist. Hristiyan ateist çoğu muhtemelen. Yani kiliseler boş bunların böyle. Kiliseler boş. Ne yapıyorlar? Ancak doğumda işte, yani nikah işinde, ölümde, bir de bazı paskalyalarından, doğru yurtlarında bir gidiyorlar, kiliseye gidiyorlar. Yine bir orkestra gibi, çalar gibi. Papa'nın, papazın böyle görkemli bir kıyafeti, elinde haçları, işareti şunlar bunlar. Bir eğlence. Yani dinamdan çıkmış, ele dönmüş bunlar böylece. Hazreti İsa Aleyhisselam çarmıha gerildi mi muhteremler? Eliniyorlar böyle. Onun için haç çıkarırlar şeylere böyle. Görmüşsünüzdür şeyleri böyle. Haç çıkarırlar papazlar böylece. Yani sanki onun İsa'nın haça gerilişini onu şabanlar. Yalnız elindeki İncil'de, yani yazılan İncil'de Hazreti İsa'nın çağıma girildiği yazılıyor böyle. Bakın bunun dışında ne kadar tarihçi varsa hiçbir bu konuda değinmiyorlar. Değil mi muhteremler? Yani Hazreti İsa Aleyhisselam gibi döneme damgası vuran bir peygamber, bakınız çağıma girilecek, İkinci öldürülecek de dünya tarihinde haber olmayacak. Olur mu böyle bir şey? Ne Romalı tarihçiler, ne Yunan tarihçileri, ne İbraniler. O dönemin meşhur tarihçileri hiçbiri bundan, tek kelime bundan bahsetmiyorlar böyle olayı. Yani kabul edemiyorlar aslında. Ama karşıma korkuyorlar da, aforozdan korkuyorlar da bunlar böyle işte. Hazreti İsa Aleyhisselam onlara göre güya çağın giden öldü orada, sanki mezara gömüldü. Peki nasıl olmuş mezara gömülmesi? Bir kişi bu işi yapmış güya. Arimetalı Yusuf'dan bir kişi. Arimetalı köyünde, memleketinden bir kişi almış bunu, o gömmüş. Nereye gömmüş bakınız? Yine İncil çelişki böyle. İncil'in birine göre bir kayayı oyup oraya gömmüş. İncil'in diğer İncil'e göre ise özel bir mezar almış. Başta oraya gömüyor. Sonra ne olmuş mezarında? O da bir efsane gele. Ersi günü bir kadın gidiyor. Benim adı bir kadın gidiyor da Magdalalı bir kadın. Gidiyor da güya mezara girip sanki de bulamıyor orada. Göğ çıktığını tahmin ediyor muhtemelen. Yani bir kadının bir hayali. Ki bu da gerçek değil böyle. Bunlarla din kurulmuş. Şimdi gelelim bir de Noel babalarına gelelim. Noel babalarına gelelim bunların. Noel baba diye bir şeyleri var onların. Peki bize ne? Niye bu konuyu bugün gündeme getiriyoruz burada? Evet, bize ne diyemiyoruz? Onun için gidiyor muhterem. Bize diyemiyor muhterem. Ne yazık ki dükkan vitrinlerinde muhteremler, hatta okullara, sınıflara kadar girmiş konu böyle. Yani basında, televizyonunda, artık Türkiye'de böyle ağzını koyan bir konu bu. Yani bir tehlike. Noel Baba de. Muharrem'in birinci gecesi İslam'da Hicri yılbaşıdır. Bu geçti. Yakında geçti. Nasıl geçti ama? O kadar sene geçti mi? O geçti ki hiç farkında bile değiliz ama. Yani Muharrem'in birinci günü ne günüdür? Yani bir aşureyi biliyoruz. Neden? Bir boğaz var ya bunda aşurede. Tatlı yapılıyor ya böyle. Aşure geliyor. O aşure mi diyor? O zaman anlıyor bunu aşureyi benim şey. Ama yılbaşında böyle bir şey olmadığı için ne yapıyoruz? Hiç bunun farkında bile değilim muhtemelen. Böyle. Ama Hristiyanlığın efsaneye dayanan yılbaşılarına Noel babalarına gelince ufak şöyle sor. Ben özel sordum bazı çocuklara, okul için çocuklara böyle de nedir bu Noel baba? Hemen tıkla sayıyor muhtemelen. Sayıyor böyle. Nedir bu? Bizim için bir tehlike muhtemelen bu. Peki kim bu Noel baba? Bu da bir efsane. Nedir efsane? Aslı olmayan bir kişi. Güya efsaneye göre bakınız. Efsaneye göre. Var ya efsanelere böylece İdibaşı diye hüker var ya. Efsaneye göre güya Antalya yöresi yaşamış bir kişi. Adı onlara göre Aya Nikola. Güya azıymış yani evliymiş sanki. Adı Aya Nikola adında bir kişi yaşamış. Miladi 350 yıllarında, tam kesin bilinmiyor. Bu da yaşamış. Antalya çevresinde, o yerde yaşamış bir kişi. Peki ne yaparmış bu? Bazen ata binermiş. Evlerin çatısını çıkarmış atla. Bazen de bakınız, bazen ne yaparmış? Ren geyiğine, ren geyikleri vardır. 8 ren geyiğine çektirdiği kıza binermiş, kızakla çatıyı çıkarmış. Şimdi bak muhtemelen, bu akıla bağdaşıyor mu bu? Bu bilinle bağdaşıyor mu değil böyle? Rengeyin diyen bir hayvan var dünyada. Var ama nerede yaşıyor bunlar? Kutupta yaşıyor bunlar muhtemelen. Bu hayvanlar soğuğu sever hayvanlar. Kuzey yarım kürede yaşar bunlar. Kanada'nın kuzeyinde çoktur bunlar. Rengeyikleri. İridir bunlar. Bunlar gerçekten kızak çekiyorlar. Ama kuzey yarım kürede devamlı buz var ama orada ya. Peki Antalya'da buz oluyor mu muhtemelenler? Allah aşkına sen muhtemelenler. Antalya'da buz oluyor mu Antalya'da? Antalya'da rengeyi yaşar mı? Çatlar o da. Nasıl balina yaşayamazsa Akdeniz'de rengi yaşayan muhtemelen bakın. Bakın, bakın efsaneye bakın böyle. Yani akıl da bağdaşmıyor, mantık bağdaşmıyor, gerçekte bağdaşmıyor, bilme bağdaşmıyor bakınız. Noel Baba, Noel Baba, Noel Baba. Ne zaman çıkmış bu? İsa Aleyhisselam'dan bakınız, 3 asır sonra çıkıyor. 350 yılından miladi güya yaşamış. Doğum ve ölüm belli değil. Mezarı belli değil. Kimliği belli değil. Efsane. Hayali bir şey efendim. Ne yapmış bu? Efendim işte beyaz kırmızının su yüz giysi gelmiş de çocukları severmiş de onlara bahşi verilmiş çocuklara. Şimdi bunu yaparmış. Ne yapıyor? O dönemin hükümdarı birinci Konstantin. Yani büyük Konstantin kişi bu rüyasını görmüş. Bunu ne yapmış? Bir barem olarak bunu Hristiyan sokmuş. Bakın. Yani Hristiyan'a girip odada. Bugün ne yapıyor zavallılar? Noel yortusu diye. Yortu barem anlamına gelir. Noel ile doğumla ilgili bir kelimedir. Latince kelimedir. Diyor İsa Aleyhisselam'ın doğumu Hristiyan'a bahsine göre 24 Ocak 25 Ocak bağlayan gecedir bazılarına göre doğumu. O gece ne yapıyorlar bunlar? Noel yurdu adında bunu yapıyorlar böyle. İşte toplanıyorlar. Efendim tabii içkidir, kumardır, alkoldür, danstır, sazdır, cazdır, hindiler kesilir, çamlar devrilir. Bir felak alıp gelen muhtemelen. Alkollü araç kullananlar, trafik kazası yapanlar, aracı kullanmayanlar. O akşam karnına duruyor. Zaman trafik polisi buna çekiyor bunlardan böyle. Kurban bayramında Müslümanlar kurban kesiyor. Buna karşı bir insancıl tavır, acıyor hayvanları. Hayvanlar yazık oluyor efendim. Ya ama sen etini en iyisini yiyorsun, etini ama yiyorsun ya. Ya döneri yiyorsun, ızgara yiyorsun, kuşbaşı yiyorsun, kendini yiyorsun böyle. O et nereden geliyor? O da hayvan kesiyor ondan, o da hayvanı alıyor da. Bir şey muhtemelen var. Şimdi Hristiyanlarda böyle bir efsanevi bir kişi, hayali bir kişi, Noel Baba diye. Yani bütün İslam, Hristiyan dünyası bunu benimsemişler. Tam benimsesin de, karışmıyor onların dinler tabi. Ama benim din karışım da burada kalep gidiyor muhtemelenler. Bana içimiz yanıyor bizim bunlara. Yani her gün, her yıl ağırlığını koyuyor bu Noel Baba, ağırlığını koyuyor. İslam dünyasına da biz acı böyle şey. Halbuki İslam'da çok evliya gelip geçmiştir İslam'da. Evliyalar. Gerçek evliya geçmiştir. Tabi bunun anısına biz bir şey yapmıyoruz muhtemelenler. Biri de İslam'da bir evliya vardır. Geyikli Baba diye bir evliya var İslam'da muhtemelen. Geyikli Baba. Orhan Gazi'de yaşamış kendisi. Uludağ'ın eteklerinde yaşamış, İnegöl'e bakan yamaçta yaşamış. Adı Geyikli Baba. O zaman Uludağ'ın çevresinde çok geyik varmış orada. Bu insanlar uzaklaşmış orada, Ucdet'te geyikle beraber yaşarmış. Gerektiği zaman da bir geyiğe binip şehre, kasaba inermiş kendisi de. Adı buradan Geyikli Baba kalmış. Orhan Gazi Hazretleri Bursa'ya kuşatınca, Bizans'a karşı kuşatınca, o savaşta bu da geyinle beraber savaşa katılmış. En önde savaşmış kendisi. Savaşmış orada. Orhan Gazi bunu çok tabi sevmiş kendisini. İlla ki Bursa'da kal diyor, burada kalamam sultanım diyor. Yine İnegöl'e dönüyor. İnegöl'ün yakınlarını Uludağ'ın tekinde dönüyor kendisi oraya. Bunu Orhan Gazi haber gönderiyor, Bursa davet ediyor, gezmeye gelsin diyor. Özledim kendisini diyor. Bursa'ya giderken bulunduğu yerden bir çınarın dalını koparıyor, bir dal koparıyor. Gidiyor, bunu Bursa bir yere dikiyor bunu. O zaman için Orhan Gazi Sultan'ın sarayına yakınmış. Oraya bunu dikiyor. Sultanım, bu ağaç tutacak bir dal. Kökü yok. Bu dal tutacak. Köklenecek, dal buna salacak, uzun zaman yaşayacak. İnşallah senin neslin de böyle diyen kök salacak buyuruyor. O ağacın hala durduğu söyleniyor. Ben görmedim muhtemelen de. Bursa'da görmedim Bursa'da kendisinin. Bursa'da bir Eylullah vardır, Üftade Hazretleri diye. Ona giden yolda Kavaklı Caddesi üzerindeymiş bu ağaç. Kavak ağacı hala duruyormuş böylece. Bursa Üftade Hazretleri Aziz Mahmud'un da hocası kendisi böyle. Orada bir bağış var orada. Sonra bu muhterem zat tabii Allah'ın izniyle tabii vakti geliyor, rahmet oluyor. Orhan Gazi geliyor muhteremler, bunu cenaze namazına geliyor ve buna türbe yaptırıyor, yanına bir cami yaptırıyor. Bunu sevenler de oraya bir köy koyuyorlar böyle. Hala köy duruyor arada, adı Baba Sultan Köyü muhteremde. İnegöl'e bağlı Baba Sultan Köyü. Orada bir çınar ağacı var, orada çınar ağacı var, içi oyuk, yani içi küçük bir oda. İçine divan okur yatacaksın, böyle bir oda. Buradan su, kane su çıkıyor oradan böyle. Sultan suyu diye meşhur satılıyor böyle, kane su satılıyor böylece. O odadan çıkan sudur bu kendisi de. Şimdi şunu meşhur adı cemaatimiz, yani İslam'da bizde de böyle geyik baba var, yani gerçek geyiğe binen baba var muhteremler böyle, evlullah var. Hayatı belirli, yaşadığı yerleri belirlidir, tarihi adamdır, hala türbesi bellidir. Ama böyle bir kimse var diye, bu İslam'da bir bayrama dönüşemiyor bakıtlar. Yani zavallı Hristiyanlık. Demek ki bir evliya görmemişler, keramet görmemişler de ne yapmışlar? Bunu arzu etmişler. Arzu etmişler de bu defa hayali bir evliya yaratmışlar. Hayali evliya ortaya çıkarmışlar. Noel Baba diye. Adı Aya Nikola'ymış. Antalya şehrinde yaşamış. Ata binip evin çatısına çıkarmış. Bir de 8 tane rengeyine kulak çektirmiş. Yani Antalya demek ki buz halinde. Antalya. Hani böylece. Şimdi sonuç şu adı cemaatimiz. Yılbaşı meselesi İslam aramıştı bir felaket muhteremler. Neye felaket? Haramlara vesile oluyor. Hiç içki içmeyen o gece ne yapıyor? Yılbaşı diye içki içiyor muhtemelenler. İçen o gece biraz daha fazla içiyor muhtemelenler. Kumar oynamayan o gece hiç olmaz bir tombala mombala bir şey oynama kalkışıyor gene bir kumar. Doğru şans deneyin diyor. Yeni yılbaşı diye. Allah aşkına içten var mı bir şans denemek var mı? İnsan kaderi yazılmış muhtemelenler. Bir karıncanın kadere yazılmış karıncanın bir bitkinin kadere yazılmış Allah Rabbül Alemin'dir. Allah bütün yerin egemenidir. Her şey denetim konusu Allah elindedir. Yani bir zerre başıboş değil. Başıboş değil böyle şey. Ne oldu yılbaşı diye alkol almayan kişi o gece az bir alkol almaya kalkışıyor. Alkol olan tabii daha çok oluyor. Kumar oynamayan gene bir ıvır zıvır bir harama işlemeye girmek istiyor. Tabii oynayan daha fazla oynuyor. Yok çamlar devriniyormuş çamlar. Yani yapan dökmeyen ağaç onlara göre ölümsüz simgesiymiş. Bunu çam kesiyor anlattı yani. Yani çam ağacı yapan dökmediği için bir ağaç yapan dökmüyorsa o ölümsüz simgesi. Yani o çamı o gece evine getiren ne yapacak mı? Ölmeyecek sanki. Ve saçmalık muhtemelen bu şekilde böylece. İşte adı cemaatimiz yılbaşı diye bir şeyi böyle kafamıza koymuyor muhtemelen böyle. Bunu kutlamayacağız. Mesaj çekmeyeceğiz muhtemelen. Eğer bize mesaj çek olursa kutlamak yılbaşıyı uyarmamız gerekiyor. Bu İslam dışı uygulamadır bu. Bu saçma defter. Yani bunu silme gerekir insanın kafasından muhtemelen. İlla Fatiha.